Мы живем в свете, где помеж людьми возникают конфликты на разных узровнях. Помеж краинами, нациями, племенями и навод у сямейном житті або у одночных супрацовниками. Кожный из нас колисти у житті пережил конфликты и пришел до незгоды с тими, с якими имел справу. Конфликт и незгоды – вот это факт нашего життя. Справы не ладятся помеж жонкой и мужем. Або на працы у своих отношениях с супрацовниками мы сутыкаемся с непоразумениями, и в вынику того появляются усялякие неприемности и складанности. Коли помеж нами и иншими людьми повстают незгоды, як мы, верующие, повинны реагировать на это? Какие наказы Библия дает нам об тем, як нам поводить себе, коли не погаджаемся с иншими особами? Перед тем, як отказать на это питание, звернем увагу на конфликты и ягоные выники, якія узникли помеж Богом и першими людьми, Адамом и Евой. Бог загадал им не есть плоду с древа спознания добра и зла, але Ева послухала змея спокушника, узяла забороненный фрукт, покаштовала его, и тады подала мужу так само покаштовать. Наступным разом, коли Бог шукал их у Эдемском саде, яны хавалися от его. Коли Бог запытался у них, чому яны хаваются, Адам отказал, что им стало соромно с причины своей голости, якой до моменту непослушенства яны не зауважали и не отчували. И тут же Адам обвинувачивая жонку у тым, что яна дала ему забороненный плод, а яна ж обвинувачивая змея. Бачите, коли мы уваходим у конфликт с іншим, дык худшей за все обвинувачиваем не самих себе у тым, что отбылося, а іншого. Вина не наша, нехто інший виноватый. Так само мы не признаем своей отказности у проступку и зачасто отступаемся от узниклой незгоды, не ожидаючи ее вырашить. Разумеючи слабости сердца человека, Иисус Христос однойчи закранул это питание, коли сказал, что перед тем, як осуджувать іншого человека, мы мусим перш за все звернуть увагу на самих себе и оценить свой соправный стан перед Богом и тем, с кем не згодные. Что ты глядишь на порушинку у воку брата твоего, а колоды у воку своим не отчуваешь? Криводушник, вымі спочатку колоду со своего вока, и тады убачишь, як вынять порушинку с вока брата твоего. Нам завсёды легче зауважать слабости и проступки інших людей, а подумать серьезно об самим собе и своих недохопах, вось это шматразово тяжей. На жаль, у многих выпадках мы как раз так и робим, и у вынику того страчиваем тесные сувязи с іншими людьми. Так оно не раз здарается со шлюбными партнерами, або у наших отношениях с іншими людьми. И кто з нас готов доброохотно признаться у своих грехах и попросить пробачения у того, кого мы покрывдили. Робить это довольно тяжко, и часто просто немагчимо без Божьей допомоги, але як раз до этого ж Иисус Христос закликает кожного верника. Коли мы не признаемся у своей вине, одночны помеж нами и іншими людьми порываются, и мы перестаем открываться им, а яны перед нами так само замыкаются. Усякая коммуникация с ними взрывается. Ці гэта адпавядае Божай волі для нас? Вядома, што не. Нам трэба рабіць якраз наадварот, як гаворыцца ў наступных словах, запісных у Біблії. Прызнавайцеся адзін аднаму ў правіннах і малецеся адзін за аднаго. Малю вас хадзіць годна паклікання, у якое вы пакліканы, з усёй пакорлівай мудрасцю і лагоднасцю і доўгай цярплівасцю, у любові цярпячы адзін аднаго, імкнучыся захоўваць адзінства духа ў саюзе міру. Не ведаю, як бывае з табою, паважаны слухач, але пры канфліктах мы ўвогуле праяўляем тэндэнцыю выбачацца перад тымі, з кім не згодныя, і абараняць сваю пазіцыю, сцвярджаючы, што мы ў сваёй рэакцыі былі поўнасцю апраўданыя і безгрэшныя. У сапраўднасці мы такім чынам толькі паказваем сваю эгаістычную самаправеднасць. Вось у такие моменты нам потребная Божья допомога, каб признаться у своей неправдивости и грешности. Сказано у книги пророка Еремии, что подступное сердце человечей найбольш и до краю сапсаванное. А коли оно так и есть, дык повинны мы завсёды быть готовыми проверить свое сердце при конфликте с іншим человеком. Бог хочет, каб мы робили все магчимое, каб заставаться в згоде с іншими людьми. бо Ісус Христос сышоў на зямлю дзеля таго, каб разбурыць усе сцены, што паўстаюць паміж намі, людзьмі, і раздзяляюць нас. А калі мы не вырашаем з нязгоды з іншым, дык раскол з ім паглыбляецца, і шанцы на мірнае жыццё або нават супрацоўніцтва з ім адыходзяць. Дык што рабіць у такім выпадку? Трэба паглядзець на самога сябе перш, чым на іншага. Слово Божие паведамляе, што нам трэба прызнавацца адзін аднаму ў правіннах і маліцца адзін за аднаго, і што ўсе мы бадзяемся, як блудныя авечкі, і выбіраем сваю ўласную дарогу. Значыцца, ў канфліктах мы мусім задаць сабе і адказаць на цэлы шэраг пытанняў. Ці я без малейшага абдумвання абвінавачваю іншага ў няправільным учынку, калі мне трэба перш за ўсё папрасіць у Бога, каб ён выпрабаваў маё сэрца і ўказаў на мае недахопы і грахі, калі яны там жа захаваныя? Можа, якраз там жа засеў падман або самаправеднасць, або ганарлівасць нікае? Ці я гатовы здаць свае правы згодна з тым, як сказаў Ісус Христос, што калі мы хочам ісці следам за ім, дык павінны атарчыся ад саміх сябе? Думаецца, што ў большасці такіх выпадкаў Господ адкрые нам нашую памылковасць і грэшнасць, а ці мы гатовы прыняць ад яго? Калі Бог мне адкрывае недахопы і грахі, я павінен прыняць адказнасць за іх. Значыцца, я адыграў сваю ролю ў канфлікце і павінен прызнацца ў сваіх памылках і эгаістычных учынках. Спазнаўшы іх, я павінен тады зрабіць першы крок да таго, каго я пакрыўдзіў. Вядома, што прыняць першы крок і пайсці да іншай асобы, з якой я ў нязгодзе, цяжка, і тут жа нам трэба мець дапамогу Духа Святога. Толькі ён можа дапамагчы нам праявіць такую адвагу. І калі сустракаюся з тым чалавекам, мушу перш за ўсё папрасіць прабачэння ў яго за свае няправільныя ўчынкі і пастарацца з ім знайсці вырашэнне ў дадзенай цяжкасці. Калі паміж людзьмі ўзнікаюць нязгоды, і яны шукаюць вырашэнне, кожны ўдзельнік мусіць здацца ў нечым і сустрэцца дзесьці ў сярэдзіне дзвюх апанентных пазіцый. У канфліктах мы часта схільны абагульніць сітуацыю і сцвярджаць, што наш суразмоўца пастаянна вось так і так робіць. Калі дзеля вырашэння канфлікту шматразова карычней было б гаварыць аб канкрэтнай нязгодзе і як яе вырашыць. Калі мы жадаем рабіць прагрэс у хрысціянскім жыцці і ў нашых адносінах з іншымі людзьмі, дык трэба вырашыць праблемы, якія падымаюцца паміж намі. Быць у добрых адносінах з іншымі аказваецца вельмі важнай справай для верніка. Настолькі важна гэтая справа, што Ісус Христос сказаў, што перад тым, як прынесці дар і пакласці яго ў ахвярніка, вернік павінен быць упэўнены, што ў адносінах з братам усё застаецца ў парадку. Вось ягоныя словы на гэты конт. Калі ты прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супроць цябе, пакінь там дар твой перад ахвярнікам, і ідзі спярша памірыся з братам тваім, і тады прыйдзі і прынясі дар твой. Так павінны мы рабіць, калі ведаем, што мы брата свайго пакрыўдзілі. А што рабіць, калі мы самі былі пакрыўджаны якімсьці іншым? Нават тут жа Христос дае нам падобную параду, ён кажа: «Калі згрэшыць супроць цябе брат твой, ідзі і выкрый яго паміж табою ім адным. Калі паслухаецца цябе, дык здабыў ты брата твайго». Гэта прыводзіць нас да цікавага пытання. Ці ў спробах прымірэння з іншымі мы абавязкова мусім прыйсці да поўнай згоды ва ўсіх пунктах? Можна сказаць, што гэта залежыць ад самой справы. У некаторых сітуацыях поўная згода неабходная, калі ў іншых – не абавязкова. Напэўна, у большасці выпадкаў поўная згода не патрэбная толькі ў галоўных мэтах. Мы павінны імкнуцца да поўнай згоды, але там, дзе гэта немагчыма, трэба шукаць кампрамісу, саступаючы іншаму чалавеку ў некаторых са сваіх патрэбаў. Не заўсёды мы будзем жыць у стопрацэнтнай згоднасці з іншымі, але гэта не значыць, што мы не можам у меры і ўзаемаразуменні жыць разам ды супрацоўнічаць адзін з адным. Бог стварыў кожнага з нас асобна, са сваімі ўнікальнымі падыходамі і дарамі, і тут жа мы павінны старацца гэта прызнаваць і карыстацца тымі здольнасцямі, якімі Бог нас надзяліў дзеля агульнага дабра. У пошуках вырашэння мы мусім гаварыць праўду адзін аднаму аб тым, як мы ўспрымаем і глядзім на дадзеныя пытанні. Святы апостол Павел піша гэта: «Адкінуўшы ману, гаварыце праўду кожны блізкаму свайму, бо мы чэлісы адзін аднаму». Трэба быць гатовым рызыкаваць у выказванні свайго погляду на дадзеную справу, калі гэта патрабуецца. Гэта значыць, што мы мусім выказваць свае сапраўдныя думкі наконт дадзенай сітуацыі, але не без сур'ёзнага абдумвання і самаўстрымлівасці, бо нашыя неасцярожныя словы могуць пакрыўдзіць іншага яшчэ і ў большай меры. Калі выказваю свае погляды, я павінен устрымліваць самога сябе і выбіраць тыя словы, якія паслужаць на дабро слухачу, згодна з тым, як піша апостол Павел. Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае над будаўніцтва ў веры, каб ён надавала мілату слухачам. Дух Святы падзеліцца з намі сваёй мудрасцю, калі мы звернемся да яго з просьбаю, каб ён кіраваў нашымі думкамі і намі, калі мы будзем выказвацца іншым. Мы можам быць упэўнены ў тым, што ён дасць нам трапныя словы, якія паспрыяюць паляпшэнню дадзенай сітуацыі. Чаму важна жыць і супрацоўнічаць адзін з адным у духу меры і спачування? Таму што справа Божая тады ідзе ўперад, і Бог прасаўляецца. Так яно пацвярджаецца ў пасланні да рымлянаў. Бог цярплівасці і суцяшэння няхай дасць вам быць у аднадумстве паміж сабою, паводле вучэння Хрыста Ісуса, каб вы аднадушна, адзінымі вуснамі славілі Бога і Айца Господа наша Ісуса Хрыста. Таму прымайце адзін аднаго, як і Христос прыняў вас на славу Божую.